رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من حكيم حميد. القرآن عظيم الشان نزول اور علی گل چې الله رب العزت کړیو دی دنیا تا د یو ډیر عظیم مقصد لپاره چې عظیم مقصد انقلاب چې د دنیا دا زړه باډي او دنیا دا زوړ رواج او دا زړه معاشره بدل کی او دی پزیبان دی نوی طریقہ او نوی نقشہ نوی معاشرہ قائم کی دا ډیره ګران خبره په دنیا کې فالله رب العزت تا اسی او کار ګران نه دی تدید پارے پا انسانانو کی انتخابو کو چانٹی اکڑا او چکم انسانان ددی قابلو اگر تدید پارا مقرر کلل دنیا تیراولی گل او دا حکم اوتاو کو چې د مخلوق نظر د مخلوق اعتماد او د مخلوق توکل په مخلوق پیدا شوه دي الله رب العزت یې پرېخه دي یې کړې دي الله رب العزت عظمت یې په زړه کې نشته نو دا هغه قدر او عزت کوي نا غل خپل صفت د اولوهیت او د وحدانیت ور کوي نا خپل کارساز او حاجت روا او متصرف غني بلکې دا صفاتونه ټول مخلوق لور کړی په تاسو دنیا کې د دې خبر اعلان وکړي چې دنیا کې معبود یو الله دی کار قسم عبادتی نو عبادت الله کیږي کاغه بدن عبادتی او کاغه مالی او کاغه زړی دا ټول عبادت په صرف د الله ای د مخلوق بنئ ذکر پیغمبر چې قوم ته لومبه اعلان کړی دی نو دا خبره او ته پېښ کړی دی چې یا قوم عبد الله اقامه دا خپل عمل پرې دی خپل دین پرې دی خپل رسم او رواج پرې دی دی الله بندگی کوي بس اول د دې خبرې باندې ځان پوهه کې دا راولې په خپل عمل کې دا نور خبرې بعد دې پوج باندې آسان شي خپل تعظیمات او خپل عاجزه خپل سوالات او حاجات ټول الله نه کوي اگر سکڑی ام دیو بیم کئی نام بیاوی چی منگ اللہ را لگلیو امونگ دا زان نسنوائیو بلکی دا اللہ را پیغام تاست رسو ابلغکم رسالات ربی هر پیغمبر داویلیو ابلغکم رسالات ربی دا اللہ طرف نامات دیر خیستا مزامین او دیر خیستا هدایات نازل شوی دی زاغتا است رسو ما دزان خبر نکو ما پدی یو خبر باندی دا طول دنیا اصلاح کی دا طول دنیا کے انقلاب راتو دیر پاسان باندی دی طرف تا مخالفت زیاتو دشمن ډیر مضبوطو او دا بیدینه زور زیاتو نبس اغیو سر مقابلی شورو کلی او اغی مقابلی کې ټول د دروغو نه کار واغستو دا دوکی نه کار واغستو ټگی ټوری شورو کلی دا به وی چې ته پیغمبر نه زموږ په شانتي باندې ځکه موږ سره لوي شوې او پیدا شوې موږ ته پیژنو موږ ستا مشران پیژنو نو باندې څنګه پیغمبر کې دی شي فقالوا بشر يهدوننا بنده بر راضی او زمونږ اصلاح وکي زمونږ راهنمایي وکي موږ ته دین خي موږ ته علم خي ولي موږ ځنه په سبان کم یو د باطل پرستو یو خبره دایفه چې بنده تا ګوري او د بنده خبرې ته نه ګوري چې دازې سوي بلکه پاگه که غیبونا و نقصانات و کمزوره رو باسی چه تا زکا پیغمبر نی چه تا بشری اللہ رب العزت پیغمبرانو تاوی چه انکار مکوه دست مو آئی چه نمونگا بشر نیو مونگا ملائکیو مونگا نورانی خلقیو مونگا دا بل ملک نراغلیو مونگا سر داسی داسی کارو ندیو مونگ بدل داسیو داو تمو آئے لگه دا ټول دروغ دی کنا صفاوتا ہوئے چی مونگا بشریو ان نحنو الا بشرم مثلکم طول دا دعوی کلیو ان نحن الا بشر مثلكم يا خلق ټیک دا استاذو په شانته بنديان یو مونږه تاسو کې څه فرق نشته دي ها یو فرق شته ولکن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله احسان کوي کنه الله احسان کوي هغه احسان هر قسم چی یوی خو په عام مخلوق باندې احسان دی په ټول انسانانو باندې هغه دا دی چې دی له ښایسته شکل ورکړی دی دغه د خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا پارچا احسان دی دویم دا دی چې دی له عقل ورکړی دی انور جانور وغیرہ هغه کې عقل نشته دا پارچا احسان دی دریم دای چې دی رزق ډیر صفا ګرځولې دي نو نور مخلوق رزق ګنده دي هغه نه پويږي په پاک او په پلیت باندې ته په انسان باندې د احسان کړی دي چې پاک رزق ورکړی دي صفا او ستره دا پارچا دی بل خاص احسان یې زادې چې چاله ایمان نصیب کړي دي. بیا پاری کې چا باندې د احسان کړي چاغته علم ورکړي دي پوکړي دي په سبان د علم ډېر لوی نعمت ته هغه باندې د احسان کړي نو چا باندې دا احسان کړی چې هغه له پیغمبري ور کړی نبوت ور کړی دا اوچت احسان دی. د دې لپاره بل احسان او بل اعزاز او بل کرام نشتا ولیکن الله یمن علی من یشاء من عباده چل احسان کوي په خپل بندیانو باندې خو چې څوک خوښ شي اگر په علم کې هغه قابلیت هغه نبوت او پیغمبري ورکی نو وحي وته کیږي نو خلکو ٹھیک ده په بشریت کې مونږ او تاسو یو یو مونږ او بنديان یو تاسو هم بنديان یې مونږ هم بشر تاسو هم بشر تاسو هم خوراک او اسکاک ته محتاج یې تاسو هم خوب ته محتاج یې تاسو هم دواې ته محتاج یې منګو محتاج یو مون خوراکونه کو په مون مرز راځي نو زه صحت ضرورت را ته پیخیږي مون باندې ستلی راځي نو آرام کو خوب کو مون باندې یې راځي دا ټول د بشریت صفاتونه دي مون باندې یې روم راځي کله کله موسی علی السلام ته وګوره و یاری زامسان ټول دا ټول د بشریت صفات دي نو دا مونږ کښتا همونګه تاسو په یو خبره کې جدایو چې مونږ توهې کیږي او تاسو توهې نه کیږي په دې په وکول نو قران وی چې دا اکثر خلقو د پاره د گمراهه سبب دقه جوړ شوی دی. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى بل هیڅ خلق نه دې منه کړې دې ایمان راوړونه کله چې اریتا د الله طرف نه هدایت راغې سشي منه کړل الا ان قالوا ذي خبر ابعث الله بشرا رسولا ابعث الله بشرا رسولا ولله بندر علی پیغمبر اگر سر نور خلق کمو اسمانو نڈک دی ملائک دی پاک خلق دی اغیب را لیگلیو کنا نبانده بے پیغمبر را لیگو نمانو مونگا اللہوی اکثر خلق دی ایمان نپدی محروم شو چی دا اغیب دیتا مخشو چی دا اغیب دی مونگ پشان سڑے دی دا پلانی سیے دی دا پلانی نوسے دی ادا خو مونگ پی جنو دزار سما تمنګ مونږ ته معلوم دي ودي پوجا باندې غي د دنیا نه پاره کفر کې لاړو ولیکن ایمان نصیب نشاغي ته ولي عزت کې رالو دشمنه کې رالو دیو جن الله رب العزت ته په دې دا خبرې مونږ ته کوي چې دا خلق ولې انکار کوي اخیری پیغمبر په حق کې وای ام لم یعرفو رسولهم ولې دې خپل پیغمبر نه پیژني خې پیژني دا نسب وته معلوم دی چډی رچت دی دی هغه په نسب کې نه رسی داغه صداقت و تمعلوم دی چې همیشه رښتیا ویلي دي چې دروغ نه دی ویلي په خپلې تعریفونه کوي چې رښتینه دي داغه امانت و تمعلوم دی چې چرته نه خیانت نه دی شوی داغه سي داغه وفاداری و تمعلوم ده چې چرې په وعده کې خلاف ورزي نه کړي داغه شفقت هم ته معلوم دی چې چرې په ظلم او زیاتې نه دی کړې دغه پاک دامنیم و تا معلومه دا چیزن چره نمخ کس گناه و سب نقصان شوه ده نرو خی پیجنی خوات معلومه ولیکن نمانی نمخ قسمه قسم اعتراضو نپی کئی کلوی ام بیهی جن لیوانه دیوی تاس خبری کئی دا عام یو عادت تے و قانون دے چکلا قوم تدا سے خبرو شی چداغی دا عقیدین داغی دا نظریین داغی دا موجودہ معاشرین او دا معاملاتنا خلافی شول نبس اغیو تا لیوانے ہوئی چو گورا تا خلق سوئی او دے سوئی تا خلق سکی او دے سکی مونگا سکو و دی مونگ تسوی گورو تا دا غزه کسی چل لی دماغو که نقصان دی غزه که دی دا سی خبری کئی خواه دا غا مسئله و دا غا عقیده و چه قرآن دید پار نازل شو چه خلقو پدی قرآن باندی خپل ځان سم که دا خپل ځان نه دا ټول نقصانات او دا ټول عیبونه لري کې تاسو ار سبي باغ خراب دي او برباد دي دا لري کې عقیده هم غلط ده په مخلوق باندې مې اعتماد پیدا کړی عمل هم غلط دی ځکه رسم او رواج کوي نظریه ټول خرابې دي معاملاتم ټول تباہ و برباد دی حلال او حرام نپیجنے رزقم ټول تباہ و برباد دی تا قرآن ستاسو دا ټول کارونه سمئی عقیده دلهم سمئی چی فدع اللہ مخلصین له الدین اے خلقو اللہ تاواز کوئے اللہ نغوارے اللہ را مدد کے اللہ بندگی کوئے ہر قسم تزلو آجزیوم او دجبی تعریف و سنا و حمد دا اللہ و بدن باندی چسم رستا سنکی گی دا ټول دا اللہ رب العزت حق دے لہو دعوت الحق دا ټول کارون دا اللہ دا پار دی او دا غیر خلق پری دے اگی دیس خبر لائق ندی ناگی دا عبادت لائق دی ناگی دا سوال او دا غختن لائق دی ناگی دا خیر او برکت او دا خیر او دا شر لائق دی چی دا غی نتا سومیت ساتے دا خو مخلوق دستاز و پشانتی عاجزان کنیکان تیر شوی دینو اللہ لے بندگی کڑی دا اللہ لے فریادونا واجزی کڑی دینو اللہ والا معافی کڑی دا تاسو ام دغا سکوائے کنو کاغی تا اللہ معافی کڑی او بخن اکڑی او مرتبی ور کڑی نو پدی وجہ چاگی دا اللہ عبادت کڑی دی تاسو ام کوائے نو تاسو لبا ام در کی اگی پسی خمکی گئے کنو خواب نو صرف دا یو خبره وا چې له دعوت الحق دا आवाज چې تاسو کوي دا حق د الله دی دا حق د فلان فلان نه دی چې نور نو مناخله او وازونه کوي تا خدا الله فضل او رحم چې الله رب العزت ته دي خبرې بار بار قرآن کی ذکر کرو چی دا قرآن مارا لے گلے دے دا دیو زید و اسمانون دا پاسو عرش معلی سر چی اغیط لوح محفوظ ہوئی نو هغه زه خپل نو کنه چې زه راولي کنه دلته ولا دلته خلوه محفوظ نشته دلته وکم زه کېګدو الله رب العزت وی چې دلته کې لوح محفوظ شته چې فإنه نزلوا على قلبك دا جبريل امين چې قران نازلي نو ستا په زړه باندې دا دې د انسان زړه د لوح محفوظ دی دا الله د قران لپاره مقرر کړی دی چل تکی لوح محفوظ او دل تکی دا انسان قلب دے بس دے زیدے دیکھ و دے محفوظی علا قلبک بیزن اللہ نو قرآن نازل شو او ظلون پا دنیا کیو وچی قرآن وراتو او زلو بے اکو تو نو بیا بو واپس شو لاغو زمازہ اینا دے دیکھ اخو نور خلق دے زخو دا سو زیتا نزما زخو با صفا زیتا زما پاک زیتا با زما نالا رب العزت ہوئی چی بالکل زبتا پاک زیتا بوزما گندہ زیتا نا سا اصرف عن آیاتی اللذین تکبرون فی الارض بغیر الحق اللہ ویلیو زب اخفل کتاب لرکوم واپس کوم دا غزین چیغی کی نور نور خبری غیر الحق دا غیزرون پا بل سبان دی پریوتی پا اولیاء و پا غوثان و پا قطبان و پا باباگان و او پا درگاہون و او پا پیران و پا ملنگان و یہ تکبرون فی الارض بغیر الحق غیظلون ڈکلی دی دا غیر اللہ نا نا قرآن اغیظلتا نپریو دی بس عجیب اکار ہاں چرا آگے دا معشومانو زلو نیوکاتنو دیر خوش آلشو چه ابتخار دا قرآن حفظو کن دا پاک زلو دے دا قرآن دیتا را دے دا معشومانو زلو نا پاکی اگه که تروسا پوری غیر شیع نی دا قرآن دیتا دیر خوش آلی ایمان دیتا دیر خوش آلی چه زلو نا پاکی ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الله تاسو د ایمان محبوب کارک او ډیر خوګ او استاد بزرګونو کې خاصته کزو کزو نه پاکو کنه پرچې پاک زته یو شی لول شي نو انورم خسته شي دا نه چې ګنده په حسن کې نه زیادت راغې خونه هغه قشه دي هغه زه پاکو هغه شیشه پاکوا نو کله چې ته باتی شیشه تذنن کې نه دا شیشه د وژنه رڼا زیات شي نو رڼا زیات شو په قران کې او په ایمان کې خپل رڼا وا او کله چې دې داسې زړه ته لړ چې هغه زړه په خپل رسول کې د اسمان ستوره نورانا نورم زیاته شو ترقی پکې رااله کمال پکې راغې دغه مطلب یې کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې فزادتهم ایمانا ایمان زیات شو د ایمان رڼا زیاته شو د ایمان برکت زیات شو د ایمان اثر زیات شو د ایمان ته نسبت کیږي نو شکر دې چې دا سيزلونه په دنیا کې وو چې هغه د قران لایق وو پاک وو نو قران ورته ډیر پاسان سره راغی او چې کله قران یو ځل تراغ یو ځل بیا نور څه نشی راتلې ولی انه لکتاب عزیز دا زورور کتاب دی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه بیا باطل نشی راتلې نه درستو نه د مخ کې نه باطل تلاری بن شي کنه ها او دا اصل مقصد دنیا کې تعالی رب العزت دا مقصد او دعوت د پیغمبرانو چې موږ دی خلق لداس یو جوهر اداس یو قیمتي شی ورکو چې داغه ټول نه بس داغه مقابل څه نه پیدا کیږي داغه قران دا قران چې زړه تراغه بس هغه انسان محفوظ شو د دې مخالفت او د دې مقابله دنیا کې نشي کېده په ځبانه سو غالب نشته بلکې ټول مغلوب دي دې پارچا باندې غالب دي ځکه الله رب العزت ویلي مؤمنانو ته چې وانتم الاعلون تاسو به اوچت یې عالی به یې تاسو مخالفین به معلوی غریب وختای وین کنتم مؤمنین کتا سو دا ایمان په صحیح معنا کې قبول کو الله بدل غلبه در کی او دشمن باندې تاسو باندې بیا هیڅوک مداخلت نشي کوله هغه وعده د الله بالکل رښتیا ده نن چې کوم خلق سره قران دی کوم خلق د قران خدمت کوي په صحیح معنا کې غریله الله د دین روب ورکړی دی غریله الله د حق غلبه ورکړی ده نو لری لری تنه دا گمراه خلق یریگی لری لری او اگه گمراه خلق سره دمرا خوف پیدا شوی دمرا یره پیدا شوی چی ازور لگی چی دا وسنگ دباؤو کنا نیشی دباؤو لی سمره چی دباؤوی نو دمرا وزور کئی خوا والذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهرو علی الدین کلیه الله خوځي د پاره پیغمبر را لیکل او قران ولا ور کړو چې دا په ټولو دینونو باندې غالب کوي یو زیره ول دین کوي ټول دینونه به مغلوبي دا به غالب وي نا غواځه ده الله چې کوم ځای کې قران نشته نو بس وګورالته هلته د گمراهو سره حد نشته دی او د غلطو عقاید او د غلطو اعمالو مخلوق پکې مبتلا دی ولی قران نشتا نا په لزور داغی دی نو زمونږ د درسونو زمونږ د مدرسو زمونږ د جماعتونو د تعلیم او تربیت دا خصوصیت دی چې کما وعده الله کړی و د خپل کتاب په حق کې نو هغه مونږه خلقو ترسو هغه د خلقو ضرورت ته نباسو د دې لپاره چې دا د دې د آخرت او د دنیا دواړو لپاره یو زبردست بچاو جوړ شي چې دې باندې نو په دنیا کې بیا وسو مشکلات راځي نو په آخرت کې څه مشکلات راځي ناغی خلقو تا مونگا بیا تنبیح ورکو خبرداری ورکو او دا دی غفلت نه او باسو چستاسو کور که قرآن را دی ستاسو پاولاد که قرآن ازدک چا ردی تا دیر دی عزت پا نظر سره گوره تا زند پار یو نعمتو گرنه یو غنیمتو گرنه چې دې شکریا دا شي نو خدای به نور نعمتونه زیات کړي خدای په کې شرطي چې دې تبس پک نه ګورې دا سم معصوم تسپک قتل قران تسپک قتل لي چې قران ته دې سپکو کاتنو ارسه دې خراب شو نو موږ به دې قدر عزت کو پزړو کې بہت ډیر پلوی نظر سره ګورو او دې بشکر وباسو چې الله په مونږ ډېر احسان او فضل وکړو مونږ دې لایق نو زمونږ په مشرانو کې دا څوک نو او الله مونږ باندې احسان وکړو چې مونږ کې د قران قاریان او حافظان او عالمان پیدا کړو. یا الله مونږ د دې لایق کې، یا الله مونږ له نورم توفیق راکې چې زمونږ د خاندان نه او زمونږ د کورنۍ نه دا نعمت لري نشي. د دې مثال بالکل د پخوانی نبوت په شان دی چې کوم خاندان کې والله یو نبی راولېګو او غیب سمره معزز شو. نو دغه سنن چې د چا خاندان ته قران لاړ شي صحیح معنا کې، ناغی اللہ معزز کی پا قومنو کی او پا خلقو کی، او پا دے شرط چی اگی دغی تا عزت وائی، اگی دغی تا نعمت وائی، اگی دے تا دا اللہ فضل و احسان وائی، او اگی وی چی الحمدللہ شکر دے اللہ چی مونگ لے دا نعمت او دا نصیب کو، مونگ با دے شکریہ دا کو او اللہ مونگ لے توفیق را کے چیز مونگ لے ناشکری و نشی. دا ډېر لوی نعمت ته، دا ډېر لوی فضل دی. د ماشومان اصل تربیت هم دا دی چې د اوس نه داغي په زړه کې د الله نوم راشي، د الله وحدانیت راشي، دا بیا چرې نه لري کېږي. نو تر مرګ پورې به داغي زړونه پاکي، عقیده به صفائی. نو که داغي بیا نسل پیدا کېږي، نو هغه کې به هم دا رڼا خورېږي، اگر کی وم دا نعمت یی همیشه همیشه ده پار. دا سلسله په دې طریقه باندې دنیا کی جاری ده. الله رب العزت ته توفیق راکی چې قرآن قدر او احترام کو، او دې د خپل ژوند کې ځان نه جدا نکو، او زمونږ لوی خوشحالي به په قرآن باندې، هغه په ختم او هغه په افتتاح باندې، که په ناظره باندې، که په ترجمه باندې، که په حفظ باندې. دا ټول د قران نعمتونه دي چې الله مونږ ته راکړي دي. الله دې په موږ له عمل توفیق راکړي. فاخر دعوانا.